the crowd, louder and louder till everything drowns. Now there are drums that herald the setting of reason's sun. Then there are lights falling like stars in the sacred night. Now you will suffer for my love more than ever before. Let there be war. From a distance it resembles white hair flowing into the sky. The slug, the giant, the dodgy device, the men and the boys will die. The uncontrollable urge to take the one thing that your mother has. I am the source of this urge, I am the curse. This is a war universe. Everything clean, cauterize their genes, crushed by the wings of madness. My tears burn flesh, my gaze is death, and my heart is full of those tears. I am the snake that appears, coiled around the hearts of men. The phosphorus fang, the bodies that hang like withering fruit on the stem. The hero, the butcher, amnesia stains the future. Undead relive the dying, compassion's waning flame. Forever your sons will do the same. Let there be war! Of humans, consult the sky for guidance. The act consume fanatic, reason and conscience, holy silence. In men that know no rules, no ties but that of their order, no duty but to their cause, have to extend its venal power in a sleep state to their end, an end that justifies their means, an end that multiplies like dreams of breaking limbs, burning screams, virgins bathe in blood and wine, blindly obey the grand design, these streams of honey, burning flesh, the lips of death, all is regret. Let there be war! Love is Let There Be War i grupa Sensor, 6 minut po godzinie drugiej, co oznacza, drodzy Państwo, że ten poniedziałek rozpoczynacie razem z Apteką Nocną, w której witają Państwa bardzo serdecznie jako wydawca audycji Justyna Grabasz. Realizuje ją Olga Szućko, a prowadzi przy mikrofonie dla Was jak zawsze Jędrzej Kodymowski, czyli moja skromna osoba. Rozpocząłem takie podsumowanie tego roku, bo grudzień zawsze jako ostatni miesiąc na to zasługuje. Myślę, że Państwo też w swoich wszystkich informacjach wysyłanych do mnie drogą mailową, zresztą powtórzę tutaj, przypomnę, adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, typujecie te piosenki, które najbardziej Wam się podobały w zeszłym, znaczy w tym roku, który upływa, który się kończy. I tak właśnie też jest z grupą Sensor, która pojawiała się bardzo często ze względu na to, że lubimy grupę Sensor. Warto jest przypomnieć coś, co w pewnym sensie trochę zniknęło w morzu tych różnych propozycji muzycznych, które się pojawiły od tego czasu, kiedy rozpoczęła swoją przygodę z muzyką grupa Sensor. Mieć, wiadomo, że w tym gąszczu ciężko jest się czasem poruszać, bo naprawdę ilość tych propozycji jest tak duża, że jak to się mówi, można stracić głowę. Ale wracając do naszego dzisiejszego zestawienia, w którym jak zwykle oczywiście będzie też miejsce na jakąś tam premierę, znaczy nawet nie jakąś tam, tylko konkretną, która już trwa od dwóch audycji. Na razie chciałbym Państwu przypomnieć utwór tytułowy z płyty grupy Siekiera, Nowa Aleksandria, który zresztą też był pod tym samym tytułem. Doczekał się on pięknej reedycji na czerwonym krążku, który jest w czerwonej okładce. Jest ta grafika, która na pewno dla tych, co znają, pozostanie już takim symbolem właśnie wczesnych lat 80. jako ten jeden z tych filarów nowej sceny, właściwie nowej sceny, nowej fali punk rocka połączonych w taki miks, z którego wychodzi jakaś taka nowofalowy hardcore, coś w tym stylu, a też niektórzy doszukują się w tym zimnej fali. Jest tam bardzo dużo, akurat Nowa Aleksandria myślę, że należy do tych zimnofalowych utworów, więc posłuchajmy jeszcze raz. Kiedy staję, patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy, mały płomień, porzucony. Nasze domy, pośród nocy, nasze domy, obok fabryk. Patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy, mały płomień, porzucony. Nasze domy, pośród nocy, nasze domy, obok fabryk. Oh, to była, proszę państwa, grupa Siekiera w utworze Nowa Aleksandria i to wszystko w Aptece Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia, o czym warto jest zapamiętać, bo takie rzeczy tylko u nas. I teraz, proszę państwa, wracając do naszego dzisiejszego zestawienia, nie może zabraknąć czegoś, co kojarzyłoby się z takim pierwotnym punk rockiem, który już na samym początku zresztą wyraźnie rozgałęział się w tym, jeżeli byśmy mieli rozrysować drzewo genealogiczne tych wszystkich nowofalowych, punk rockowych i późniejszych wariacji na temat, to Clash tam odchodził od tego drzewa już swoją gałęzią, tworząc taką muzykę, jaką zresztą zaraz państwo posłuchacie, a której też się niektórzy z państwa domagają. The Clash i London Calling. Trzeci program, proszę państwa, najlepsza rozgłośnia, jaka jest w ogóle dostępna, myślę, we wszechświecie i to tak mówię z pełnym przekonaniem. Tak słuchając tego tekstu, który jest w piosence London Calling grupy Clash, przypomniało mi się, jak reagowały wtedy te zbuntowane całe tłumy młodzieży, które były wyznawcami nowej filozofii filozofii związanej właśnie z rewolucją punk rockową, taką lekko obyczajowo estetyczną. I tak jak w tekście można wyłowić, że przede wszystkim jest tu śpiewane o zagrożeniu nuklearnym, tak dzisiaj w zasadzie to zagrożenie nuklearne nie jest jakoś na sztandarach tych osób, które dzisiaj są zbuntowane i pokazują, co najbardziej zagraża naszemu gatunkowi, a właściwie całej planecie. No jest teraz tym wrogiem numer jeden dwutlenek węgla. Oczywiście w porównaniu do elektrowni atomowej jest to, okazuje się, dużo bardziej niebezpieczny zabójca, ale to już jest zupełnie temat na oddzielną audycję, którą być może będzie można zorganizować i pociągnąć ten temat w jakiejś publicystycznej takiej pogadance ze specjalistami, którzy zajmują się tą dziedziną. 18 minut po godzinie drugiej i przed nami, proszę Państwa, premiera dzisiejszej Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia z najnowszej płyty, która jeszcze nie została wytłoczona, ale która, moi drodzy Państwo, już niebawem wyjdzie. Kijev Office u nas jako pierwsze będzie można usłyszeć mimo utraty sił w towarzystwie kolegi Kurkiewicza. No tak, proszę Państwa, właśnie brzmi premierowo utwór z najnowszej płyty grupy Kiev Office z Gdyni, mimo utraty sił, tu w towarzystwie kolegi Kurkiewicza. Będę do tej oczywiście płyty wracał i to wszystko w trzecim programie Polskiego Radia. Na pewno najczęściej na pasmach Apteki Nocnej albo w scenie Kodyma. Zobaczymy, jak będziecie sobie Państwo tego życzyli. Tak też będzie się działo. Następne pytanie od jednego z najwierniejszych słuchaczy trzeciego programu Polskiego Radia, czyli kolegi Nikifora. Specjalnie dla niego i wszystkich tych, którzy słuchają nas na południu Polski, niedaleko, proszę Państwa, miejsca, gdzie powstała pierwsza na świecie kopalnia ropy naftowej. Nie będę już się specjalnie rozwodził w tym temacie. Killing Joke i Corporate Elect. Dream. To był zespół Killing Joke i Corporate Elect, formacja znana już od początku lat 80. Proszę Państwa, fenomenalny zespół, który zresztą wielokrotnie występował, koncertował też w naszym kraju. I myślę, że z powodzeniem można cały czas słuchać nawet najnowszych produkcji, które są po prostu miażdżące. Słuchacie Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Jeszcze przypomnę adres ten kontaktowy, na który możecie się odnosić do tego, co leci, albo do tego, co byście chcieli Państwo, żeby leciało. To jest jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A teraz już specjalnie dla pani Patrycji, dla pani Katarzyny, dla pani Ksenii, Agresiva 69, Nie widać końca. 35 minut po godzinie drugiej. Słuchacie Apteki Nocnej, trzeci program, Polskie Radio. To była grupa Agresiva 69 w utworze Nie Widać Końca. Oczywiście koniec dokładnie już widać, bo wiadomo, że gramy tylko do trzeciej, ale przed nami, proszę Państwa, zespół, który też w zasadzie rysując drzewo genealogiczne, które miałoby pokazywać rozwój hip-hopu, stworzył też własną gałąź, myślę o grupie Beastie Boys, tym bardziej ich duchowym kierunku, którym stał się buddyzm. Tutaj utwór Shambhala, tylko przypomnę, że chodzi o to miejsce, które jest takim, jest krainą duchowości. Właściwie można by tutaj przytoczyć długość i szerokość Shambhali, ale nie będę akurat wchodził w takie szczegóły, bo to jest audycja muzyczna. Beastie Boys i Shambhala. To była grupa Beastie Boys i utwór Shambhala w trzecim programie Polskiego Radia, a teraz coś dla wszystkich tych, którzy są fanami, czy lubią po prostu muzykę grupy Siku, między innymi dla pana Zbyszka, który pytał, czy będzie, oczywiście będzie, i to właśnie teraz Siku i Oddech Szczura. We'll be right back. jest już na murach i ociera się o ściany, stoi cały rozczochany. Szumi szura i szeleści oddech szura, ściany pieści i podnosi górę ziemi. Szczurze plemię, szczurze plemię. Nogi, nogi, setki nóg, tupią, tupią, tup, tup, tup. Nogi, nogi, setki nóg, tupią, tupią. Nogi, nogi, setki nóg, tupią, tupią, tup, tup, tup. Nogi, nogi, setki nóg, tupią, tupią. Nogi, nogi, setki nóg, tupią, tupią, tup, tup, tup. Nogi, nogi, setki nóg, tupią, tupią. Nogi, nogi, setki nóg, tupią, tupią, tup, tup, tup. Nogi, nogi, setki nóg, tupią, tupią. Pierwszy raz ten utwór słyszałem na festiwalu Pop Session w Sopocie, dokładnie w 1980 roku. Jak to już dawno, a jak w sumie z drugiej strony dokładnie, to pamiętam tak jakby było wczoraj. Tylko akurat wtedy było w wykonaniu Kory Jackowskiej i całego zespołu Manam, a dzisiaj doczekaliśmy się takiej interpretacji, która spokojnie może żyć własnym życiem. I to wszystko oczywiście w trzecim programie Polskiego Radia, proszę Państwa, w audycji Apteka Nocą. Ja ze względu właśnie na tą porę chciałbym się odnieść, bo ostatnio jakoś widziałem na którymś z kanałów telewizyjnych film o wampirach walczących z wilkołakami, a jednocześnie też ta walka była jakoś tam wspierana przez ludzi po jednej, po drugiej stronie. Typo Negative i Wolf Moon. We'll be right back. I tak, proszę Państwa, właśnie brzmi Wolf Moon Type of Negative, melodia, która może Państwu się kojarzyć tylko z jednym z filmem Underworld, czyli mitycznej walce likanów z wampirami i jednocześnie wciągając w tą walkę ludzi. Oczywiście pełne science fiction, bardziej fantasy, jeżeli już chodzi o taką skrupulatność nazywania gatunku, ale ja już nie będę się rozwijał. To wszystko oczywiście w trzecim programie Polskiego Radia. Teraz chciałbym jeszcze nawiązać do starszego utworu grupy Kiev Office pod tytułem Satelita. Głuby spaść ten satelita, głuby spaść ten satelita, głuby spaść ten satelita, głuby spaść ten satelita. No widzicie Państwo, czyli było o tym, który przekroczył jako pierwszy próg wszechświata, a właściwie naszego świata, a właściwie tylko powłoki tej, która chroni nas przed promieniowaniem kosmicznym i innymi historiami, które mają z kosmosu przywędrowywać na naszą planetę, tak jak przez niektórych uznane obce cywilizacje, które oczywiście wybudowały piramidy w Egipcie, ale też i piramidy w Meksyku i proszę Państwa też wiele innych budowli. Tak właściwie, jeżeli by można tym torem rozmowania pójść, to przykładowo może na przykład za 1000 parę lat albo i więcej Pałac Kultury też być na przykład zinterpretowany jako zupełnie takie dziwadło, które wybudowali obcy, bo w sumie w pewnym sensie można powiedzieć, że była to obca cywilizacja, która się pojawiła na jakiś czas, ale później już właściwie wszelka wieść już zaginęła i w zasadzie jakichś specjalnie dużych archiwów zapisanych na ten temat nie ma. Oczywiście jest to tylko taka projekcja takiej wizji przyszłości, ale nie przez jasnowidza, tylko przez, proszę Państwa, moją skromną osobę, a jesteśmy w Aptece Nocnej, którą prowadzę w trzecim programie Polskiego Radia i wracając do clou naszych spotkań, czyli do muzyki, pozwolę sobie teraz przypomnieć, a też i w zasadzie rozpoczynając podsumowanie tego roku, zwrócić uwagę, że był to jeden z bardziej lubionych przez Państwa utworów, projekt Jacka White'a, naszego jednego z takich, można powiedzieć, rodzynków w cieście muzycznym, który własno ręcznie tworząc pierwsze swoje instrumenty w końcu dotrwał i, proszę Państwa, dzisiaj jest jednym z największych takich zajmujących się indywidualnie swoim biznesem muzycznym biznesmenów, a jednocześnie nie zatraciwszy tego pazura muzycznego. Dziś w projekcie z That Weather I Feel Love Every Million Miles. No i proszę Państwa, przyszedł czas się pożegnać. To była Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia. Wydała ją Justyna Grabasz, realizowała Olga Szućko, a prowadził dla Państwa jak zwykle Jędrzej Kodymowski. Na samo zakończenie życząc Państwu udanego tygodnia, grupa Prong, Forced into Tolerance. A ja proszę serdecznie, zostańcie Państwo z nami. Do usłyszenia.